Thank you. Oh! համեր ծերծած հարվածը որտակամին քշանագեն ծերտեն դերուն մեջ մնալ ահա սիվան դեր խոմի եւ դրդում եք սրտողի ոքեն չէ զոտ արո դեր չէ մնացա վերքո ուրեսքո ուտարականից բալարներով ծանծուվածը որոք դմդամարած ստեղանի սիրտի կամ վիրագավի Oh.

Thank you. Oh.

doymalara ilişkin. Bunu pepsiciler görüyor. Pepsiciler kimdi? Yobaz sınıfı, tutucu. Ve geldiler İsa Mesih'e şikayet etmeye. Dediler ki, bak, öğrencilerin şafak günü yasak olanı yapıyor. Nedir yasak olan? Birincisi, başkasının tarlasından geçiyorlardı ve kopardılar. Bu hırsızlık değil. Çünkü Tevrat'ta Musa'nın yasasında der. Eğer mahkumsa, canın bir şey çekmişse, her hakim kimsenin parçasında, tarlasında olsun, meyve olsun, buzdolabı olsun, herhangi bir şey koparıp yiyebilirsin. Ancak koparıp götürmek için değil, o zaman hırsızlık olur. Dolayısıyla havarilerin yaptığı hırsızlık değil. Açıkmışlardı, buğday tanrıları yedi. Peki şikayeti neydi? Bu femisinden almışların arasında buğdayı alıp okudukları için bu iş sayıldı. Çalışma sayıldı. Ve dediler ki, sizin talebeleriniz bugün cumartesi ve çalıştılar. Ne çalıştı? Bu dayıları ellerine alıp olmuş başlıklar. Başka bir gün yaptılardı, suç sayılmayacaktı onlar için. Ama bugün cumartesi yapmamaları lazım, suç. Peki İsa onlara ne dedi? Davut'la yanına gider, acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine gitti, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kahinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yiyeceğiz. Hristos doğrudan havalileri savunmaya geçmiyor. Onlara başka bir örnek veriyor. Davut peygamberin yaptığını biliyor musunuz? Ne yaptığını okumadınız mı? Kutsal kitapta yazıyor. Davut peygamber ve yanındaki kişiler mabette girdiler. Cumartesi günü. Ne yaptılar mabette? Davut kutsal masaya çıktı yukarıya. Ki ancak rütbesi olan çıkıyor oraya. Badarak yapılıyorlar. Çıktı ne yaptı? Orada sivrilerin yemesi yasak olan 12 tane ekmek var. Nedir bu 12 ekmek? Her cumartesi tahanalar 12 ekmek hazırlarlardı. Bu 12 İsrail'in 12 ırkını temsil eder. Aynı zamanda Yahudiler Mısır'dan çıktıktan sonra 40 sene Sina çölünde kaldılar. Acıkmışlardı. Musa ne yaptı? Tanrı'ya yalvardı. Tanrı yukarıdan ekmek yağdırdı. Bu 12 ekmek hem 12 ekmek hem Tanrı'nın verdiği bu ekmekleri temsil ediyor. Ve bu ekmekleri her hafta yenisiyle değiştirilir. Kahanlara her cumartesi 12 ekmek attılar. Kutsal masana koyarlardı. Yer 12 ekmeği kahanalar yiyordu. Siviller yiyemezdi. Peki İsa ne diyor burada Kristos? Davut peygamber yasak olan yere çıktı değil. Onun yemeye hakkı olmayan ekmekleri aldı, yedi. Ve bu suç sayılmadı. Üç tane hata yaptı o zaman Davut peygamber. Cumartesi içeri girdi, ekmekleri aldı. İki, kutsal masaya çıktı hakkı yok çıkmaya. Üç, yemeğe de hakkı olmayan ekmekleri aldı. Kendisi ve yanındakiler yerine doymak için. Ayrıca kahinlerin her hafta tapınakta şafak günüyle ilgili kuyruğu çiğnedikleri halde suçun sayılmadıklarını kutsal yasada okumadı. Davut Peygamber'e kadar. Din adamları cumartesi günü mabette, kilisede diyelim, çalışıyorlar, ekmek hazırlıyorlar. Bu suç sayılmıyor, yasada yatır etmelerde. Artık cumartesi günleri adakları kabul ediyorlardı kahanalar. Adaklar mabette kesiliyor. Bu da suç sayılmıyordu. Tevrat'ta, Musa'nın yasasında bunların suç olmadığını yazıyorlar. Peki Davut Peygamber'in bu kadar hatası vardı. Siz din adamlarının bu kadar hatası varken suç sayılmıyor da benim talebeleri buradan başaklar alıp ellerinden arasında oldukları için mi suç sayılıyor? Ama ben size bir şey söyleyeyim mi diyor Kristos. Burada tapınakta daha büyük gerisi var. Ne demek istiyor Kristos? Bütün bu hatalar tapınakta yapıyor. Kahanaların yaptıkları iş, Davut Peygamber'in yaptığı iş. Tapınak, burası da tapınak. İbadethane, kilise. Ama size söyleyeyim diyor. Bu tapınaktan, bu kiliseden daha büyük birisi var burada. Ben anladınız. Bu kilise benim için yapıldı. Burada bana tapınasın diye. Burada bana dua edesiniz diye. Burada benimle konuşarsınız diye. Tapınak benim için yapıldı. Ben tapınak için değil. Dolayısıyla tapınağa geliyorsan bana geliyorsunuz. Ve bu tapınakta hatalar yapıyorsunuz, suç işliyorsunuz ama size suç sayılmıyor. Eğer siz ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şafak gününü devam ediyor. Eğer bilseydiniz ki Tanrı veriyor ve kurban istemiyor, merhamet istiyor. Kesiyorsunuz, adaklı, kurbanlı, Tanrı ne yaptı siz kurbanlarsınız? Siz oturup yiyorsunuz. Ya da bir vakfa veriyor, ya da açlara veriyorsunuz. Tamam, güzel. Ben de ihtiyacım yok diyor Tanrı. Adak istemiyor size, merhamet istiyor. Vicdan istiyor. Tanrı insanlara o kadar merhamet etti, acıdı, o kadar sevdi ki bir yoğunluğunu gönderdi. Kristos'u gönderdi ve Kristos'unu kurban etti. Biz de siz kalkmışsınız, boş şeylerden konuşuyorsunuz. Yok kalkmış içinde paşa olmuş, yok cumartesi günü böyle yapmış, şöyle yapmış diye. Boş şeyler konuşuyorsunuz. Bilin ki insanoğlu, kimdir insanoğlu? Kendisi. Bir yerde kendisi insanoğlu der, bir yerde Tanrıoğlu der. Neden? Çünkü Kristos hem mükemmel Tanrı hem mükemmel insandır. Ağlandı, sinirlendi, güldü, yedi, içti zaman insandır. Mucizeler yaptı zaman Tanrı'dır. Burada kendisi için diyor ki insanoğlu, Şafak gününün devamı. Tanrısıdır. Şafak günü de benim için kurulur. Siz şafak günü bana tapınasınız diye. Hayırlı işler yaparsınız diye. Ben şafak için gelmem. Şafak benim için. O sistem kurulur. Kristus oradan çıkıp Havra'ya gitti. Orada eli sakat bir adam var. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine şafak günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygundur diye sordular. Görüyoruz ki bu Ferisiler özellikle tıbbiler yani tıbbir dediğimiz bugünün çapı genelere tıbbir diyoruz. Ama o zamanlar tıbbir Yahudilerde kutsal yasayı, kutsal kitabı çok iyi bilen kişilere söylenecek. Buna gelip Hristos'a dediler ki, Hristos çünkü eli sakat bir hastaya yaklaştı, hemen sordular. Şafak gibi bir hastayı iyileştirmek yasaya uygun mu? İş ki hastayı iyileştirmek. Hastayı iyileştirmek bir yavrular iş diye kabul ediyorlardı. Yasada yeri var mıdır? Yok mudur? Ona sordular. Ne dedik Hristos? Hanginizin bir koyunu olur da şafak günü çukura düşerse onu tutup çıkarmasın. Can alıcı bir soru soruyoruz. Bırakın insan, sizin bir koyununuz çukura düşerse bugün şafakı çıkar mı diye, çıkarar mı, suçlu, ölsün diyer misiniz? Hayır, parada çok. Hemen çıkarıyor bu koyuna, çukurda. Peki de Hristos, insan koyundan çok daha değil. Koyun yukarısının için değerlisi para ediyor. İnsan koyundan, hayvandan çok daha değerlidir. Şimdi alıp bir koyun, kullanılmayan tarafı yok. Örgenidir, kürkü var. Kullanılır, para. Kürkün altında ne var? Derisi var. Paradır. Derinin altında ne var? Eti var. Paradır. İçinde ne var? Organlar var. Her şey var. Adnan bir tarafı yok. Başından ayaklarına kadar. Eti var. İnsanın derisini kim ne yapsın? Etini kim ne yapsın? Şimdi tıp ilerlerde organları kullanıyorlar bazen. O da DNA soğumamışsa, sıcak sıcak. Dolayısıyla insanın ehli de şaşırmıyor. Ama insan o senin boyuna çok daha değerli diyor Kristos. Neden? Çünkü insan varlığı getiriyor diğer gününde. Ne diyor kutsal kitap? Tanrı insanı kendi suretine göre yarattı. İnsana bakın, Tanrı'yı görsün dedi. Kristos da insan bedeni aldı değil mi? Benimle Kristos arasında her fark var. O da insan, ben de insan. Ama o mükemmel Tanrı'yı. Ben kısmen Tanrı'yım. Çünkü Tanrı nefesini içimde barındırıyor. Onun ruhunu barındırıyor. Ben Tanrı tecelli ediyorum yeryüzünde. Bir nevi ben Tanrı'nın evladıyım zaten Kristos'un da kardeşim. Dolayısıyla ben de değerli o hayvan mı değerli? Tanrı'nın tabii ki insan değerlidir. Ve onun için diyor Kristos, insan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur. Senin yasa ne diyor, Musa ne diyor? Beni ilgilendirmiyor diyor. Ben ne yapıyorum? Eli sakat adamı şimdi iyileştirecek. Gözü kör olanı gözlerine açıyorum. Peşli olanları gürültüyorum. Sağdaları kulaklarına açıyorum. Ölülere hayat veriyorum. Hangisi suç? Yasaya uygundur. Ben yaptıklarımdır. Sonra anlamaz. Elini uzat dedi. Adam elini uzattı. Eli öteki gibi yine sapa sapa oldu. Adamın elini değiştirdi. Bunun üzerine Ferisliler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için anlaştılar. Evet. Çünkü baş edemediler Kristos'a. Kristos her seferinde Musa'nın yasasından örnekler veriyor. Çünkü Musa'nın yasasına aykırı çıkamadılar, karşı çıkamadılar yani. Dolayısıyla Kristos, can evinden vuruyordu onları. Sizin peygamberiniz Musa değil mi? Bakın Musa ne demiş? Ve Tevrat'ta olan, size göre hatalı olan şeyler, oradan suç sayılmış. Dolayısıyla ben yaptım, yaptığım işlerde suç değildir. Ve ben, Ben hamlet ediyorum sana. Kurban değil, param yok hocam. Tanrı insanların kurtarılması için, kurtuluşu için beni gönderdi. Kurban benim, ben olacağım. Evet. İyilik yapma. İki, yasak günü. Zaman yok. İyilik yapmak istiyorum. Yatağından çıkıp gece yarısı gidip iyilik yapabilirsin. Bizim günümüz de pazar dedik. Kutsal günümüz. İnsanların kilisede olması gerekir de hafta günü bir saat burada vakit geçirmesi gerekirken herkes ikiyse çoğunluk birlikte diyemez. Sabah bir dostumu gördüm, sakın sarmalaştım. Kiliseye gidiyorum dedim, gelecek misin? Yok dedim, daha ilerce kahvaltı yapmaya gidiyoruz dışarı. Bir afiyet olsun dedim. İlk gün dediler, kahvaltıları orada kurulatmış. Hakkı kanun dedi, beni hatırlayıp hatırlamıyor. Bir saat zamanlı para ayırıyor. O gün çalışmayın. Para kazanma derdine düşüyor. Tanrı, yani magar korkuyoruz. Tanrı'ya adanmış. İyilik yapın. Pazar günü. Her gün yapın. Her saat. Bakın bak. Düğün için yasak günler var. Ama vakit için yasak gün, saat yok. Eğer birisi telefon açıp der hayat, der hayat desin ki gecenin ikisidir. Benim çocuğum ölmek üzere vakit olmamış, gel vakit sefirin zaman. Gecenin ikisinde de, üçünde de der hayat, mecburdur takıp gitmeye ve onu vakit etmeye. Diyemezsin bu saatte ne arıyorsun? Beklesin sabah. Devam atmıyor. Çünkü eğer ölürse vakti dolmadan Tanrı onu vakti olmuş diye kabul eder. Çünkü istediği ameliyeti anne babası istediler. Ama o suç der hayra yazılır. Cezası ağır olur. Dolayısıyla eğer vakti dolmak istiyorsa birisi kilise olması da şart değil. Eğer kilise varsa da bir kilise olur. Köyde bir kilise yok, kilise yok. Kahana ya en yakın şehirde kalkıp gidip onun vaktiz etmesi lazım. Vaktiz konuya kilise çok kısa önerdik bilgi vereyim. Diğer bir derhal da oradaki en dinler kişi çocuğu vaktir yapar, suyla. Obanizm dediği yaptığı gibi. O da suyla yapıyor. Ama kişi kurtulursa, ölmezse ve bir şehre gittiği zaman bir devay varsa orada bir yol olur, vaktini tamamlar. İmanlı kişi Türk dünya vaktini yaptı, Obanizm dediği gibi. Bir kiliseye gittiği zaman, bir derhal olduğu zaman oradan bir yolu süre ve vakti zamanlar. Savaş var. İnsanlar ölür, askerler ölür. Eğer vakti olmamışsa ve eğer savaş ülkesi için ve dini içindir, imanı içinse ona da arayan ve gördürdün deriz. Kan vakti, kanıyla vakti olur. Tamam. Evet, yine özetleyelim. Pazar günü iyilik yapmanın yasak olduğu bir gün değil. Çalışmanın, para kazanmanın yasak olduğu bir gün. İsrail etmek gündür, Tanrı'ya da düşündür. Ama birçok evde bazıları görüyor. Çamaşır yapar, bulaşıkçı, bulaşık anladık. Ev temizliği yapar. Bütün altı günü ne oldu? Yapmadık. Pazar günü mü? Pazar günü, çamaşır günü değil, ev temizliği günü değil, dükkan açma günü değil, para kazanma günü değil. Dinle saatlerinizde tamir yapacak. Ondan sonra iki de teyledin. Gezdin, kurdun. Bu günah değil, bu iş değil, yasa yargı değil, hakkınızdır. Evet, bugün de bir sözü suçlandılar. Talebelerimiz, Kurultay Başaklarının olduğu tarih için ve Asrail Kristos'un birleştirdiği için Mahmut Kristos gereken cevabı onların uzak kitabından örnekler alarak cevapları onlar. Tanrı dualarınızı kabul edecek, yapacağınız iyilikleri kabul edecek ve gölgesini de kiliselerimiz ve cemaatimiz üzerinden ekilmesi amin. Oh, my God. ederim. Böyle bir nazik buradan da o kopya kurdu. Damayı var ama bir dükkan diyor, aynı dükkan da var. Merhametli okuyor, korumanı dükkan, alınca dükkan. Merhametli okuyor, tarzda bilmiyorum. Merhametli mahmet kolu atamıyorum. Geçirken Allah'a geçer, bilmiyorum, helal olsun. Merhametli okuyor, kara okuyan, sıra okuyan. Merhametli okuyan, bu işleri bir an tutabiliyorum. Merhametli aklına koyuyorum, bu inanma seviyorum. Merhametli kötü olanı bekliyorum. Sıvar okuyan, dağılacağım, var okuyan. Kuducuyan, sütle başlayacağım, kadar geleceğim, yengeyi tutup, kızartmayı belirliyorum, eyvallah. Yansıt dinleye, aklı bakanımızda, tam tarihli bir sıradaklığımızda. Bu arada da tam tarihli bir sıradaklığımızda, sıradaklığımızda bir eser, partilerine tutuyla başlayıp, ana korkulukta bir sıradaklığa, bir sıradaklığa, bir sıradaklığa, bir sıradaklığa, bir sıradaklığa, bir sıradaklığa, bir sıradaklığa, bir Kamafor gibi uzun çeyrekta, hayır kocaya bir kampı uzun çeyrekta. Bayin, bayin, bayin. Bol bir gözden bol bir gözü boz bayin. Antinci, antakir, anetir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, antakir, Thank you. Yemur boyesiyem, aydem etki yıldan evim zarar. Doğru geçer etmekin herhalde. Bir kez yaşayan korkuyan bir doğanlar da yaratan ne Bahbani diye bu sabahatı yazmıştır. Bahya, Bahsanya, Yerbahya, Zekir'in Mersanya, Havadaş'ı yaşam olurduz. Devletin tahsis kapı, Sarayı korurduz. Gevrizmeye zaman için Kovar'ı yazdık ve Fatsa'dan Hacı Batu'yu bağladık ya. Türkiye, Erebeli, Amerika'nın İstanbul. Arkadan buraya bakıyorum para alabiliriz ki, tüm koruyucu kurmuş. Ağacım yemiş, bir harbim yalnız abi geniş. Thank you.